taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftonium. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu trafił do Komisji Regulaminowej Sejmu. Osiedle wybudowane przez Rosjan w Warszawie, a przejęte przez miasto, będzie wyremontowane. PiS chce nowelizacji ustawy o 800+. Chodzi o zmianę zasad przyznawania świadczenia. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Mateuszowi Morawieckiemu został przekazany do Komisji Regulaminowej. Do Sejmu wpłynął w czwartek i został skierowany przez marszałka Szymona Hołownię do oceny formalno-prawnej. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Według prokuratury Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Marszałek mówi, że podpisał dokumenty przekazania wniosku do Komisji Regulaminowej. Dodał, że jest to teraz w gestii jej członków. Oczywiście wysłałem też korespondencję do pana Mateusza Morawieckiego, więc jeżeli on się zrzeknie, dałem mu 3-dniowy, o ile dobrze pamiętam termin na decyzję w tej sprawie, więc jeżeli on się zrzeknie immunitetu w tym czasie, no to będziemy mieli sprawę prostszą, wtedy to pójdzie, będzie stwierdzenie formalne zgodności z prawem zrzeczenia się immunitetu i będzie prokuratura mogła działać. Jeżeli Mateusz Morawiecki nie zrzeknie się immunitetu, sprawa trafi pod głosowanie. Dojdzie do tego najprawdopodobniej na początku lutego. Były premier zapowiedział w telewizji Republika, że sam zrzeknie się immunitetu. Warszawski samorząd przejmuje Szpiegowo. Osiedle wybudowane przez Rosjan w dzielnicy Mokotów zostanie wyremontowane. Prezydent Warszawy podpisał z wojewodą mazowieckim porozumienie, na podstawie którego osiedle zamieszkiwane niegdyś przez pracowników radzieckiej ambasady przechodzi na własność miasta. Bloki na warszawskim Mokotowie zostaną wyremontowane i zmodernizowane. Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że miasto szuka pieniędzy na prowadzenie prac. Będziemy się starali o to, ponieważ jest to 100 milionów złotych, żeby nie wszystkie pieniądze poszły z budżetu miasta, tylko żeby wesprzeć się wsparciem finansowym z BGK-u. Miasto w zamian za przejęcie osiedla zobowiązało się do przekazania 40 mieszkań policji. Mówił o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Przekazania części mieszkań, akurat niekoniecznie w tym budynku, ale w ogóle na rzecz policji. W ciągu kilku tygodni warszawski samorząd ma przedstawić harmonogram prac remontowych i źródła finansowania. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska wzywa Karola Nawrockiego do zwrotu kosztów wynajmu apartamentu w kompleksie należącym do Muzeum II Wojny Światowej. O sprawie napisała Gazeta Wyborcza. Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe, choć mieszka zaledwie 5 km od niego. Według gazety kandydat na prezydenta ani razu nie zapłacił za nocleg. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska mówi, że na nazwisko Karola Nawrockiego było 201 rezerwacji. Dodaje, że gdyby rezerwował je po cenach komercyjnych, koszt wynajmu wyniósłby 130 tysięcy złotych. Posłanka pytała też, kto jeszcze korzystał z apartamentu. Chciałam się zapytać Karola Nawrockiego, kiedy zwróci pieniądze. Bo to jest dosyć oczywiste, że koszty, które powinien ponieść za rezerwacje noclegów, rezerwacje, które nie były dostępne na wolnym rynku, muzeum nie mogło na tych rezerwacjach zarobić, że powinien zrobić to Karol Nawrocki. Przypomnę, komercyjne stawki wskazują, że taka rezerwacja Karola Nawrockiego kosztowałaby co najmniej 130 tysięcy złotych. Rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego Emilia Wierzbicki w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Wyborczej przekazała, że korzystał on z apartamentu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji tzw. ustawy o 800+, który ogranicza ten program do tych ukraińskich rodzin, które pracują w Polsce i płacą podatki. PiS reaguje w ten sposób na kampanijną zapowiedź Rafała Trzaskowskiego, który mówił o tym, że świadczenia nie powinni otrzymywać Ukraińcy, którzy nie mieszkają na stałe w Polsce i nie dokładają się do rozwoju gospodarczego. Mówimy sprawdzam, twierdzi Mariusz Błaszczak z PiSu. Dlaczego ta zmiana? Ona nie jest w odróżnieniu od pomysłów Rafała Trzaskowskiego zagrywką kampanijną. Ona jest konsekwencją polityki, którą prowadziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, polityki wspierania uchodźców, którzy uciekają przed wojną, stąd też ta ustawa. Zmieniła się sytuacja. Są różnego rodzaju napięcia, zrozumiałe po tych kilku latach. MSWiA od kilku miesięcy pracuje nad zaostrzeniem kryteriów wypłaty świadczenia 800+. Mówił dziś szef resortu minister Tomasz Siemoniak, dodał, że projekt był konsultowany z prezydentem Warszawy. Ksiądz chodzący po kolędzie zaatakował psa. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wysoka Braniewska na Warmii i Mazurach. Do sieci trafił film z monitoringu, na którym widać zajście. Trzeba opublikować całe nagranie, a nie tylko fragment, mówią mieszkańcy wsi. Ten pies wyskoczył z tego zagrodzenia, atakował księdza. To trzeba powiedzieć. Jaki był początek? Niech odtworzą kamerę od początku do końca. I nie powinno to się u nas zdarzyć i koniec. Wstyd, hańba, bo nie powinno tego być. Ten pies już chodził, atakował, zanim latał. Złapał go za sutannę, czy tam tą albę. No ksiądz tak nie powinien był się zachować, no ale on też jest człowiekiem. Nerwy puszczą każdemu. Na nagraniu widać, jak ksiądz kopie ogrodzenie, za którym stoi szczekający na niego pies. Następnie duchowny rzuca w zwierzę kamieniem. Do sprawy odniosła się archidiecezja warmińska, która potępiła zachowanie duchownego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie. Po odpadnięciu szczypiornistów z mundialu w najbliższym tygodniu dominować będą informacje z Australii i tu zaskoczenie, najpierw kolarstwo. Skończył się tam wczoraj wyścig Tour Down Under z udziałem i to świetnym Dominiki Włodarczyk, która zwieńczyła rywalizację na czwartym miejscu. Jutro w męskim Tour Down Under do boju ruszy Michał Kwiatkowski. A teraz już tenis, oczywiście prosto z Australii. Poznaliśmy grono ćwierćfinalistów Wielkiego Szlema w Melbourne. W gronie ośmiu najlepszych singlistek jest Iga Świątek po błyskawicznym meczu z Ewą Lis 6-0 i 6-1. Pojedynek trwał godzinę, a pierwszy set zaledwie 24 minuty. Niemka cieszyła się jak dziecko z każdej wygranej piłki i była bliska owacji na stojąco po zwycięskim secie, gemie. Mówi Katarzyna Strączy, była tenisistka. To były za szybkie wymiany. Grała za mało agresywnie. Z Igą nie da się wygrać, jeżeli gra się ze średnią siłą. Brawa, kolejny doskonały mecz. Świątek o półfinał zagra z Amerykanką Emmą Navarro, w pozostałych parach Elina Svitolina z Madison Keys, a także Aryna Sabalenka z Anastazją Pawluczenkową oraz Amerykanka Coco Gauff z Hiszpanką Paulą Badosą. U mężczyzn również ciekawie zapowiada się walka o czołową czwórkę. Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Australijczykiem Alexem De Minorem, Amerykanin Ben Shelton z Włochem Lorenzo Sonego. Z drugiej strony drabinki też ultra ciekawie. Nowak Djokovic z Serbii zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, a Tommy Paul z USA z Aleksandrem Zverevem z Niemiec. I jeszcze ciekawostka, Świątek i Sinner zostali uznani mistrzami świata ITF. Co łączy tę dwójkę, oprócz wybitnych wyników sportowych, oboje zaliczyli wpadkę dopingową na tym samym turnieju w Cincinnati. A Polka może powoli wypierać z pamięci plamę na sportowym honorze. Otóż WADA, czyli Światowa Agencja Antydopingowa, na której czele stoi Tomasz Bańka, nie odwołała się od decyzji Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa. Z turniejami gry podwójnej pożegnał się Jan Zieliński, który wraz z Suwei Sie nie obronił wielkoszlemowego tytułu w Melbourne po porażce z Chromaczową i Withrowem w dwóch setach 4-6 i 4-6. Wcześniej Zieliński i Gilles Sander przegrali w meczu o ćwierćfinał debla z Niemcami Krawicem i Picem w trzech setach. Za godzinę w sporcie powiem nie tylko o tenisie, będzie też o tenisie stołowym. W nocy zachmurzenie będzie duże, lokalnie wystąpią mgły jak mleko i jeszcze mogą to być mgły marznące. Na północny zachód wróci śnieg. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia Celsjusza na północy do minus 5 na południu. We wtorek, czyli jutro, rano wciąż silne zamglenia, a kto z Państwa planuje lot spod krakowskich Balic, to lepiej sprawdzić, czy na pewno się ten lot odbędzie, bo dziś do godziny 11 były tam bardzo duże utrudnienia spowodowane gęstą mgłą. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład pralka Beko Steam Cure Slim. Tylko 46 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1696. Teraz za 1599 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Jest poniedziałek, 20 stycznia i w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki opowiemy Państwu o ciekawych tematach i z Polski, i ze świata. I właśnie od świata zaczniemy, bo od relacji z Waszyngtonu, gdzie za dwie godziny na prezydenta USA już po raz drugi. Zaprzysiężony zostanie Donald Trump. Na miejscu jest nasz korespondent i to już za kilka minut. Powiemy także o tym, że od doby obowiązuje zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hamasem. Do domów wracają porwani ponad rok temu obywatele Izraela oraz palestyńscy więźniowie. Do Strefy Gazy wracają organizacje humanitarne. Przed nami są wielkie wyzwania. Trzeba sprawić, aby drogi stały się przejezdne, trzeba zbudować schronienie dla ludzi. A to zadanie niełatwe, bo i potrzebujących jest mnóstwo. Kolejnym tematem w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki to, proszę Państwa, porzucone samochody. Na jednym z poznańskich osiedli bowiem kierowca zostawił auto tuż obok przejścia dla pieszych. Straż Miejska od dawna ogranicza się tylko do wkładania wezwań do usunięcia samochodu albo dostawienia się w straży właśnie, w biurze straży. Za wycieraczkę wkładają te wezwania, bo auto nie wygląda na porzucone. Ma powietrze, jest jeszcze używany. Czyli mieszkańcy muszą dokonać sabotażu. No nie, nie, tego bym nie polecał. A co zrobić, żeby auto wyglądało na porzucone, ale jednocześnie go nie zniszczyć? Może Państwo mają jakiś pomysł? Czekam, 22 i 7 trójek, już można dzwonić. No ale skoro jesteśmy przy samochodach i kierowcach, to pewnie Państwo wiedzą, że są plany, żeby 17-latkowie mogli mieć prawo jazdy. Ale czy wiedzą Państwo, że są też warunki tych praw jazdy? No, w tym wieku człowiek ma niestety skłonność do ryzyka i bywa, że do dużego. To jest czas, w którym te mechanizmy się kształtują i to jest raczej takie poczucie, że śmierć mnie nie dotyczy. O, niestety tak, zajmiemy się tym tematem w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. No i powiemy też Państwu o tym, że Wrocław żąda dostępu do morza. Oczywiście mówię to z przymrużonym okiem, bo Wrocław ciągnie do morza, a morze ciągnie do Wrocławia. W Bielanach Wrocławskich na A4 zauważono morskie rośliny, babkę pierzastą i muchotrzewa soniskowego. Jak to jest możliwe? Wyjaśnimy. Przeniesiemy się też do Konina, bo tam zdesperowani mieszkańcy chcą sprowadzić do miasta nefrologa dziecięcego. Ich dzieciaków nie ma kto leczyć i chodzi oczywiście o lekarza przyjmującego prywatnie, bo takiego z NFZ-u, no na takiego lekarza nie ma szans. Zwykła infekcja powoduje nasz strach. To wszystko w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Witam się z Państwem w poniedziałek w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Daniela Leśniewskiego, Michała Jędrkowiaka i własnym. Ja się nazywam Aneta Aftoniuk i będziemy z Państwem do 19:00. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce Tears for Fears. Wszyscy chcą rządzić światem. No tak, bo dzisiaj jest ważny dzień dla świata, ważny dla Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zainauguruje, ale sobie trudne słowo wybrałam na początek. Dzisiaj zainauguruje swoją prezydenturę Donald Trump. Uroczystości już trwają w Waszyngtonie, ale wyglądają inaczej niż planowano. A o tym Marek Wałkuski. Miały być występy orkiestr wojskowych, kompanie reprezentacyjne i szkolne zespoły muzyczne. Miało być zaprzysiężenie na stopniach Kapitolu oraz uroczysta parada. Wszystkie te plany pokrzyżowała jednak pogoda. Arktyczny front przyniósł do Waszyngtonu mroźne powietrze i plenerowe imprezy zostały odwołane. Ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa odbędzie się w rotundzie Kapitolu. Donald Trump przebywa w Waszyngtonie już od soboty. Wczoraj uczestniczył w ceremonii złożenia wieńca przy grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu Arlington. Później wystąpił w hali sportowej Capital One Arena w Waszyngtonie, gdzie zgromadziło się tysiące jego zwolenników. Przemówienie Trumpa utrzymane było w stylu kampanii wyborczej. Prezydent elekt powiedział, że establishment polityczny nie przeszkodzi mu tym razem w realizacji zapowiedzi. Jutro w południe kurtyna zamyka cztery długie lata amerykańskiego upadku. Rozpocznie się nowy dzień amerykańskiej siły i dobrobytu, godności i dumy. Trump zasugerował, że ułaskawi wiele osób skazanych za atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Zapowiedział też wydanie wielu decyzji już w pierwszych dniach urzędowania. Jako priorytet wskazał radykalną walkę z nielegalną imigracją. Wiec zakończył występ grupy Village People, która zaśpiewała utwór YMCA, przy którym Trump wykonuje swój słynny taniec. Bidenowie i Trumpowie wspólnie udadzą się na Kapitol, gdzie odbędzie się zaprzysiężenie nowego wiceprezydenta i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stamtąd nowy przywódca USA wygłosi przemówienie do Amerykanów. Po pożegnaniu Joe'ego i Jill Bidenów Donald Trump powróci do hali sportowej Capital One Arena, by spotkać się ze swoimi zwolennikami i podpisać kilka rozporządzeń. Następnie uda się do Białego Domu i rozpocznie urzędowanie w gabinecie owalnym. Wieczorem państwo Trumpowie wezmą udział w trzech oficjalnych balach inauguracyjnych. Każdy z nich rozpocznie się od krótkiego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz tańca z pierwszą damą. Zapraszamy do Trójki. Temat będzie jeszcze dzisiaj wracał w różnych odsłonach. Zapraszam już teraz na Puls Trójki o 17.45, tuż przed samym zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, które zaplanowane jest na 18 naszego czasu, a z Markiem Wałkuskim połączymy się ponownie pod koniec audycji. Słuchają Państwo Trójki, 22 i 7 trójek, to jest telefon do studia. Halo, kto się dodzwonił? Dzień dobry. Dzień dobry. Sławek z Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry, panie Sławku, w jakiej pan sprawie? Ja w temacie tego porzuconego auta. Proszę. No mam takie doświadczenie, kiedyś takie porzucone auto stało mnie przed domem i właściwie nie można było nic z tym zrobić, po prostu sobie stało niszczało, no i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o tamto porzucone auto, właściwie może nieużywane czy porzucone, to mam taki pomysł. Trzeba nabyć sztuczną trawę, ładnie ten samochód dookoła obłożyć, dbać, podlewać, jakieś kwiatki. Jak to wszystko wybuja latem, no to będzie widać, że tego auta nikt nie używa. To będzie widać, dodatkowo... że ono nie jest porzucone, tylko ono jest kwietnikiem. No tak, jak jakieś pnącza, coś się pojawia, aby była mowa o tym, żeby te auto, że tak powiem, wyglądało na porzucone, ale żeby go nie uszkodzić, tak? Tak jest. No więc no chyba w ten sposób nie będzie uszkodzone, a może nawet stanie się jakimś takim, nie wiem, pomnikiem tutaj, pomnikiem przyrody. Pomnikiem przyrody, czasie. Jasne, że tak. Panie tak, Sławku, bardzo oczywiście. Dziękuję, pomysł doskonały, zapisuję. Kto wie, może jeszcze przyjdzie nam wszystkim coś do głowy. Zostawiam Państwu ten temat do przemyślenia i do zadzwonienia do nas 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa pomysły, na Państwa komentarze w sprawach bieżących oraz we wszystkich innych. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj poniedziałek, 20 stycznia. Niektórzy mówią i wiemy, że się mylą, że dzisiaj jest najbardziej depresyjny dzień roku. I Państwo wiedzą, że to nie jest prawda. Prawda? Wiedzą to Państwo. Na pewno to Państwo wiedzą. To bardzo dobrze. Ale gdyby Państwo nie lubili poniedziałków, to proszę zadzwonić i powiedzieć, co Państwu poprawia humor w poniedziałek, ale także w każdy inny dzień tygodnia. Może na przykład jest to trójka, a może jest to zupełnie co innego. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Dzień dobry, panie Adamie. Pan w jakiej sprawie? Witam wszystkich, pozdrawiam. Adam Wiewora. Dzień dobry, panie Adamie. Mam taki pomysł, jak ktoś chce się pozbyć auta, które przeszkadza. To co wtedy ma zrobić? Wystarczy pod auto podlać trochę oleju i auto będzie z urzędu usunięte. Tak, że przecieka i to wtedy takie wraki zabiera Straż Miejska? Tak, takie są przypadki. Dobry plan i dobry sposób. Bardzo dziękuję. Panie Adamie, dzięki wielkie i Państwa zapraszam do podrzucania nam swoich pomysłów, co zrobić z takim samochodem, który blokuje. 22 i 7 trójek. Jesteśmy dla Państwa w każdej sprawie, nie tylko samochodowej. Zapraszamy do reklamy. Media Markt.

Była posłanka SLD Joanna Senyszyn zadeklarowała chęć startu w wyborach prezydenckich. W swoich mediach społecznościowych napisała, że Polska potrzebuje prezydentki, kobiety silnej, odważnej i niezależnej, która nikomu się nie kłania i nie będzie niczyim długopisem. Gotowość startu w wyborach zgłosiło wcześniej troje lewicowych kandydatów: Magdalena Biejat, Adrian Zandberg i Piotr Szumlewicz. Struś błąkał się dziś w rejonie lotniska w Świdniku. Interweniowali policjanci. Okazało się, że ptak uciekł z miejscowego mini-zoo. Zgłoszenie dostaliśmy przed południem, mówi komendant Straży Miejskiej w Świdniku Janusz Wójtowicz. Z uwagi właśnie na niebezpieczeństwo wtargnięcia na lotnisko wysłaliśmy natychmiast dwa patrole. Struś pobiegał, w końcu uciekł w kierunku terminala. Tam na szczęście trafił wprost w objęcia policjantów z oddziału prewencji. Ostatecznie struś wrócił do właściciela, a lotnisko funkcjonuje bez zakłóceń. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak, w szwajcarskim Davos rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku wydarzenie zbiegło się z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa, stąd krótsza lista nazwisk choćby prezesów globalnych firm. Wśród nich zabraknie założyciela Facebooka, Marka Zuckerberga, czy Sama Altmana, dyrektora generalnego OpenAI. Do Davos nie wybierają się przywódca Chin ani prezydent Francji. Są za to premier Hiszpanii, kanclerz Niemiec czy prezydent Ukrainy. Jest także polski prezydent Andrzej Duda. Przed wylotem stwierdził, że najważniejsze tematy forum to bezpieczeństwo, współpraca Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a także sytuacja na Ukrainie. W planach m.in. spotkanie Andrzeja Dudy z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgijewą. Na pewno będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, bezpieczeństwie gospodarczym Polski, sytuacji gospodarczej na świecie. Ostatni raz rozmawialiśmy w Nowym Jorku we wrześniu, od tego czasu sytuacja się zmieniła. Mamy nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, więc ta rozmowa na pewno jest bardzo dla mnie ważna. Polski prezydent spotka się też ze swoim odpowiednikiem z Singapuru czy premierem Czarnogóry. Andrzej Duda spędzi w Davos 5 dni. Dziś ponoć najbardziej depresyjny dzień w roku, ale na giełdach entuzjazm. Rekord pobił dziś niemiecki DAX, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem sesji rośnie o niemal procent. Inwestorzy dobrze odbierają dzisiejsze zaprzysiężenie Donalda Trumpa w Białym Domu, a rynek kryptowalut wystrzelił m.in. po informacji, że swoją cyfrową walutę będzie miała była i przyszła amerykańska pierwsza dama. Na klasycznym rynku walutowym z kolei bardzo wyraźnie umacnia się złoty. Za dolara płacimy 4 złote i 8 groszy, za euro 4,25, za franka 4,50, za funta 5 złotych i 3 grosze, a za niespełna 2 godziny powiemy o zmianach w prawie pracy. W tym roku ma się zmienić sposób liczenia stażu pracy, a zatem do usłyszenia po 18.30. Słyszeli Państwo w skrócie serwisu Trójki, że struś nawet chciał do ciepłych krajów i kręcił się obok lotniska. Co nie dziwi, bo jutro na zachodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 1 stopnia na północy do 6 na południu. Rano mgły, a wiatr będzie słaby, więc będzie bardzo długo je rozwiewał. Proszę uważać. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game. Life's some riches. Dogs and bitches hunt for fame. Difficult to know which way to turn. Słuchają Państwo trójki A22 i 7 trójek, to telefon do nas. Odnośnie porzuconych aut, ponieważ ja sam byłem kiedyś ofiarą Straży Miejskiej w Poznaniu. Się okazało, że auto, które sprzedałem 10 lat temu, już do mnie nie należy, ale chyba Straż Miejska nie potrafiła znaleźć właściciela nowego, więc napisali do mnie pismo, że mam usunąć. A poza tym, jeżeli chodzi o metodę, jak zrobić, żeby auto nie było zniszczone, ale było uznać je za porzucone, no to jest taka metoda może niezbyt elegancka, żeby wylać trochę oleju pod autem. Wtedy można uznać, że one jest porzucone. No i tak, zastanawiam się nad tym, bo to już jest kolejna taka podpowiedź. Pierwszą dał pan Adam. Czy to wylewanie oleju pod auto to nie jest przypadkiem, proszę Państwa, zanieczyszczanie środowiska? No chyba, że to jest jakiś jadalny olej, który ma udawać olej silnikowy. Co Państwo na to? Wylewać pod taki wrak, który chcemy, żeby został usunięty, czy nie wylewać? Proszę dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Może mieszkańcy jednego z poznańskich osiedli skorzystają z Państwa podpowiedzi, bo tam się wydarza taka sytuacja, gdzie samochód, który kilka tygodni temu zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, został i ani drgnie. Słuchacz, który poinformował nas o tej sprawie, przekonuje, że ta zawali droga zagraża bezpieczeństwu pieszych, blokuje ruch, a Straż Miejska jest bezradna. I w tej sprawie interweniował Szymon Majchrzak. Na Fyrtlu wielkie poruszenie. Nie dość, że osiedlowa jezdnia jest wąska, a na parkingu próżno szukać wolnego miejsca. To jeszcze trafił się, zawali droga. O sprawie poinformował nas pan Antoni. Ten samochód stoi poza wyznaczonym miejscem parkingowym, ba, 15 metrów przed przejściem dla pieszych. Nie możemy pozwolić, żeby ten samochód zawali droga przez 2-3 lata tam stał. Porzucone samochody to nie jest nic nowego. Tutaj często się tak zdarza, że zostają gdzieś na parkingach. Jak się zatrzymał kilka miesięcy temu, tak stoi. I ani drgnie. Ni to w prawo, ni to w lewo. Za szybą mandaty, na oknach naklejki z drwiącymi napisami, a mieszkańcy zatroskani. Ponieważ jest to samochód nieco wyższy niż tradycyjny samochód osobowy, bardzo utrudnia widoczność kierowcom, którzy nadjeżdżają do tego przejścia od strony Marcelińskiej. Ja sam parę dni temu byłem świadkiem, jak kierowca przejechał po prostu przez to przejście, nie widząc mnie. Śledztwo trwa. Nie wiem do końca, jaki jest status tam tego auta, czy to jest auto zarejestrowane, ubezpieczone, ale to myślę, że powinien się zająć miejska straż i wywieźć ten samochód. Czy mieszkańcy zgłaszali? Owszem, dzwonili i pisali, ale doszli do wniosku, że ich listy trafiają nie na posterunek Straży Miejskiej, a na berdyczów. Straż Miejska wysadza papierek pod tytułem wezwanie pana albo pani kierowcy do osobistego stawiennictwa i tak dalej, i tak dalej. Tych wezwań było cała masa. Ostatnie opakowane elegancko folię, bo to był czas jesienny, jest z 23 listopada ubiegłego roku, a więc mamy prawie 2 miesiące. Cierpliwość strażników godna pozazdroszczenia, podobnie jak dobra wola. Tej stróżą prawa również nie brakuje. Staramy się w takiej sytuacji postępować tak, żeby nie skrzywdzić tej osoby, która jest właścicielem tego pojazdu, mu zabierając, bo różne zdarzenia losowe się zdarzają i to przyczyna może być bardzo różna. Zakładacie Państwo dobrą wolę. Dokładnie tak. Jacek Kubiak, Straż Miejska Miasta Poznania. Nie ma jeszcze na tyle cech, żeby uznać, że jest to pojazd nieużywany. A co to muszą być za cechy? Wybita szyba? Znaczy się powiem tak. Puszczone powietrze. O, coś takiego, dokładnie tak, gdzie byłoby widać. Natomiast ten pojazd ma powietrze, jest jeszcze używany. Czyli mieszkańcy muszą dokonać sabotażu. No nie, nie, tego bym nie polecał. Natomiast jeśli te kilka cech pojawi się mówiących o tym, że ten pojazd faktycznie jest nieużywany, to na pewno jest możliwość, że taka decyzja zostanie podjęta. Naprawdę te rzeczy powinno się załatwiać przez 1-2 telefony, a nie dzwoniąc po radiach. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że śledztwo zmierza do końca. Niewykluczone, że strażnicy usuną z awarii drogę za 2 tygodnie. No chyba, że powietrze z opon zejdzie szybciej. Takich porzuconych pojazdów jest zdecydowanie więcej, bo proszę sobie wyobrazić, że w minionym roku Straż Miejska w samym Poznaniu usunęła 664 samochody. 22,7 trójek to jest telefon do studia i dzwonią Państwo i korzystają z niego. Panie Darku, halo, pan w jakiej sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Olsztyna telefonuję właśnie w tej sprawie tego samochodu. Proszę mówić. Super. Przed sekundką powiedziała pani, że Straż Miejska sobie poradziła z 64 samochodami, tak. O, właśnie. A z tym jednym sobie nie radzi, tak? No, szkoda. Ja sobie pomyślałem tak. Dlaczego w ogóle pada takie pytanie? Dlaczego w ogóle słuchacze mają się wypowiadać? A za co my płacimy podatki? My podatki płacimy za to, żeby być obsługiwani przez służby, na które te podatki płacimy. Nie będzie mnie nikt jako inżyniera pytał, czy ja mam zaprojektować tak czy inaczej. Ja mam to zaprojektować dobrze. I żaden strażnik miejski ani policjant nie będzie mnie pytał, czy mam zaprojektować dom tak czy inaczej. Ja to muszę zrobić dobrze i to z tego samego wymagam za swoje podatki od służb miejskich. Panie Darku, myślę, że tu jest jakiś taki rodzaj rozjechania się tych wartości, tak. Dlatego że Straż Miejska może usunąć ten samochód pod warunkiem, że on będzie wskazywał bardzo wyraźnie, że jest porzucony. I w materiale słyszał pan, co mówił strażnik miejski z Poznania, że musi być wybita szyba albo na przykład czyli przebite koło, więc trzeba długo czekać na to, na tę decyzję. Ja rozumiem przepisy, natomiast za te przepisy też my jako podatnicy płacimy. O, i to jest dobra droga. One były właściwe i dobre. I jeżeli teraz my będziemy sobie wymyślali teraz i znajdowali tysiące różnych rozwiązań na jakieś tam zupełnie banalne sytuacje, panie Darku, to lekarz będzie pytał, jak ma operować. Zgadzam się na to, żeby przepisy były dobre. To jest ich rola i koniec świata. I niech te przepisy będą dobre i niech nam służą, a strażnicy miejscy niech mogą z nich korzystać i wykonywać swoje obowiązki. Bardzo dziękuję za ten telefon. Zapraszam Państwa do dzwonienia do nas 22,7 trójek w każdej sprawie. 22,7 trójek. Czy państwo lubią poniedziałki? To zrobić, żeby sobie poprawić dobry humor i chciałbym tam zaproponować czarkę ciepłego kakao, takiego naturalnego, wraz z limonką, wraz z goździkami, lekturę dobrej książki po zakończonej pracy. Lubię dzień kończyć właśnie takim ciepłym kakao, jak i również zaczynać. Biorę. Słuchają państwo Trójki, a u nas grali Manic Street Preachers. Policja, proszę państwa, pochwaliła się spadkiem kradzieży w zeszłym roku. Miliony złotych okazało się, że miał zaoszczędzić sektor handlowy, a przestępczość w zakresie kradzieży miała zmaleć o 1/4. Sprawdziliśmy, czy te statystyki oddają rzeczywistość. I po to właśnie, żeby to wyśledzić, Józef Niewiarowski udał się do lokalnego sklepu, a tam złodziej na pewno nie znajdzie łatwego łupu, bo kas pilnuje pan Karol. To na innych sklepach kradną. Bo nie ma Karola. Nie, tutaj nie ma co ukraść, wiesz. Ja stoję tutaj na kasie, półkę widzę sobie, no nie? To jak ja ukradnę? Próbował je dokupić, ja wierzę połowy, pójdziemy mu tylko za sklep, ja zaraz go złapię. Nie, oni go trzpają. Wyjął wszystko z torby, oddał i więcej już się nie pokazał. Kradzież była, jest i będzie. Choć w ubiegłym roku przestępstw kradzieży było mniej o niemal 25% w porównaniu z rokiem 2023. Czy to kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, czy też te najbardziej pospolite, czyli te kradzieże sklepowe? Rzeczniczka policji, inspektor Katarzyna Nowak. Mamy we wszystkich tych kategoriach spadki. Te statystyki nie zaskakują, jeśli przypomnimy sobie, że pod koniec 2023 roku zmieniły się przepisy. Już nie 500, a 800 zł wartości skradzionych przedmiotów stanowiło o popełnieniu przestępstwa. Wszystko, co schodziło poniżej, było wykroczeniem. Na zdrowy rozum ich liczba powinna wzrosnąć, a również spadła. W minionym roku takich zdarzeń, takich wykroczeń mieliśmy już o 10 tysięcy mniej. Wiąże się to nie tylko z poprawą sytuacji, bo oficjalne statystyki nie muszą zawierać dokładnych danych. To, co jest rejestrowane, to wszyscy zawsze mówią, że jest tylko jednak jakiś rodzaj góry lodowej, która wystaje ponad wodę i którą widać. Twierdzi Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl. Którą jest sens zgłaszać, rejestrować, prowadzić całe to postępowanie, bo to wiadomo też zajmuje czas. Zgłosiliście to na policję, czy nie? Nie możemy zgłosić, dopóki nie wyjdzie za tą linię. Bo przyjeżdża na kiedyś policja i powiedzieli, no dobrze, ale może on chciał sobie kupić jeszcze tej soczek. Czyli udaremniona kradzież to nie kradzież, według policji. No wiesz, oddam. Nie wyszedł ze sklepu. Kradzież to wciąż duże wyzwanie dla sektora handlowego. Szacuje się, że rocznie traci on na tym ponad 1,5 miliarda euro. Jednak jest to zjawisko dość silnie powiązane z inflacją. 2022-2023, kiedy mówiło się sporo o kradzieżach z biedy w związku z wysoką inflacją. Byłam nawet zaskoczona, ponieważ do radia w audycjach o kradzieżach potrafili zadzwonić słuchacze i powiedzieć: tak, wynoszę, jeżeli mi się uda, ze sklepu wędlinę czy jakieś inne rzeczy, bo inaczej bym nie dojadał. Na kradzież najczęściej wystawione są sklepy wielkopowierzchniowe. To tam klienci czują się najbardziej bezkarni, choć niewykluczone, że nowoczesne technologie, takie jak monitoring wykorzystujący AI, pomagają zapobiegać kradzieżom, duże dyskonty nie zgłaszają wszystkich prób kradzieży policji. Możliwe, że nie chcą wysyłać w świat informacji, że ich systemy są zawodne, a nieuchronność kary to mrzonka. O czym mówił Józef Niewiarowski, a myślę, że gdyby w sklepach wielkopowierzchniowych pilnował pan Karol, to tam faktycznie nie byłoby żadnych kradzieży. 22 i 7 trójek to jest telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie i pan Robert zdaje się. Chciałem powiedzieć odnośnie tego smutnego poniedziałku. Ja uważam, że jest taka zasada, którą stosuję w domu, polecam wszystkim, że w poniedziałki nie robimy żadnych podsumowań. Bo człowiek w poniedziałki ma umysł troszkę przestawiony po weekendzie, nie jest do końca chyba tak, jak powinno być, od wtorku wszystko się zaczyna, więc polecam wszystkim, żeby nie robić podsumowań, to bardzo pomaga, żadnych wniosków nie wyciągać, żadnych decyzji strategicznych, wszystko zacząć od wtorku, poczekać, niech ten poniedziałek przeminie. To naprawdę działa, polecam serdecznie i pozdrawiam. Ależ oczywiście, że tak. Też polecam, żeby poniedziałek przeminął Państwu najlepiej w naszym trójkowym towarzystwie. To jest Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem do 19. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty.